मधुनाम हरि ओम माता जी। आवाज आ रहा क्या हमारा? आवाज आ रहा क्या? हरिओम। ऐसा है हम कहेंगे मधु नाम हरि, मधु नाम हरि, इसका अलौकिक क्या होगा? मधु मधु मधु मधु आम और हरि सु, सु ऐसा हो गया। क्या लगा ये इसमें बहुत बड़ा झंझट काम है ये, मतलब ये हम देखते हैं देखने में ये ठीक लगते हैं, ये जो है ना ये मेरे पास छोटा झुंझुना झुंझुना जानते हैं ना, मतलब झुंझुना जानते हैं? झुंझुना किसको कहते हैं? जो तो लगता है नहीं नहीं झुंझुना उसको नहीं कहते, झुंझुना कहते हैं बच्चों को खेलने का एक होता है उसको झुंझुना कहते हैं। तो ये हमारे लिए क्या बच्चे जैसे हैं उसके के? ये समय बहुत खराब कर देता है, हम सोचते हैं कि इससे हमारा फायदा होता है, जैसे हम कोई पुस्तक में कोई शब्द देखते हैं ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे करते रहो ऐसे ऐसे करते रहो वो शब्द मिलता नहीं, 5 मिनट खराब क्यों किया हमारा? ये तो बड़ा खतरनाक है। तो क्या करेंगे? मधु नाम हरि, मधु नाम हरि सु, मधु आम हरि सु। तो षष्ठी समास करें तो इनका मधु मधु नाम देते के, या फिर मधु नाम देते बहुत हैं तो बहुतों हरि, लेकिन यहाँ पर एक वचन करेंगे मधु हरि, ऐसा भी कर सकते हैं दोनों प्रकार। मधु एक देते हैं, एक देते तो मधु हो, इसका मधु का षष्ठी मिले मधु हो, हरि थी मधु हरि, इसमें जो आम नहीं डालेंगे इसमें डालेंगे हम गस गस और हरि सुन। ओ माता जी आवाज आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम चल रहे हैं यहाँ। पहले देखो आप आधा घंटा देर से आए, ये थोड़ा हमारा विचार हो चुका था, मैंने सुदीप पासी का पूरा इनको रूप सिद्धि करवाया था एक एक केक से बिना देखे और खुद पूछा था आपसे कल पूछेंगे। और ठीक अभी मधुहरी का विचार चल रहा है, तो यहाँ मधुहरी मधुहरी में क्या समास करेंगे? मधो हो हरि इति मधुहरी, षष्ठी समास करेंगे। मधु मधु का शब्द का क्या बनता है? मधो, जैसे गुरु का क्या बनता है? गुरु हो, तो मधु का क्या बनेगा? मधो, तो मधो हो हरि इति मधुहरी। तो अलौकिक इसका कोई भी समास करेंगे लौकिक विग्रह होगा, ये अलौकिक विग्रह होगा, इसका लौकिक विग्रह क्या होगा? मधु मधो हरि, ये लौकिक विग्रह है, अलौकिक विग्रह क्या होगा? तो मधु गस हरि सु, हमेशा जब आप समास करते तो अलौकिक विग्रह में ही होता है, समास किस में होता है? अलौकिक विग्रह में होता है। तो इसको फिर सु को धातु प्रातिपदिक विधि की करने के बाद में अभी देखिए यहाँ हमारा स्थिति बन गया मधु धन हरि, इतना स्थिति हुआ। अब यहाँ देखिए संहिता का विषय है या नहीं है? संहिता का विषय है, क्यों? संहिता अत्यंत अर्ध मात्रा का अगर अंतराल हो तो वहाँ संहिता होती है, और समास में संहिता नित्य होती है, नित्य होने कारण से संहिता का विषय है। संहिता के अंतर्गत अगर संधि हो रहा तो वहाँ अवश्य ही संधि कर्तव्य करना चाहिए। तो अभी क्या सूत्र प्राप्त हो गया? इको एनर्जी, इको एनर्जी, इका इका कितने इक है यहाँ? कितने इक हो गए? मधु हरि ऐसा स्थिति हुआ था, इसमें कितने इक हैं? दो इक हैं, ये भी इक हैं ये भी इक हैं। तो सूत्र का अर्थ होगा इक के स्थान पर यण करना चाहिए, तो क्योंकि एक नियम है वादी भद्रम न पश्यति, जो वादी होगा ना आपका वो दुश्मन होगा ना आपका कल्याण चाहेगा, तो जो आपका पूर्व पक्षी होगा वो कहेगा कि आप इसको इक क्यों मान लें, इको इक इसको मान लीजिए, इसका अर्थ है वादी भद्रम न पश्यति, भद्र आपका कल्याण नहीं चाहेगा, तो उल्टा बोलेगा ना, वो उल्टा बोलेगा तो ये कहेगा ये इक है या नहीं है, ये अच है या नहीं है, है ना। अरी में जो रिकार में ई है या नहीं है, इसको आप इक मान लीजिए, और इससे पूर्व जो है अच मान लीजिए, हम इक के स्थान पे क्या करेंगे, यण कर देंगे। तो इसके लिए ये अव्यवस्था हो रही है। इस अव्यवस्था का संपादक करने के लिए क्या सूत्र आएगा, दसवीं नीति निर्देश। ये व्यवस्था करेगा कि अगर सप्तमी के निर्देश से कार्य अगर हो रहा हो तो क्या समझना चाहिए, पूर्व से पूर्व के स्थान पर समझना चाहिए। सप्तमी का निर्देश कहाँ हो रहा है बता सकते हैं ना, सप्तमी का निर्देश कहाँ हो रहा है राम कृष्ण, सप्तमी का निर्देश कहाँ हो रहा है, नहीं सप्तमी का निर्देश कहाँ हो रहा है, सप्तमी का निर्देश मारुति सप्तमी नहीं, सप्तमी का निर्देश कहाँ हो रहा है मधुमेह से माता जी बताएं, सप्तमी का निर्देश कहाँ हो रहा है, नहीं सप्तमी का निर्देश आप कौन सा सूत्र प्राप्त हो रहा है, नहीं ये तो अभी अव्यवस्था हो रहा है। ये कहेगा अगर सप्तमी के निर्देश से अगर कोई कार्य हो रहा हो तो सप्तमी के स्थान नहीं अभी तो आया नहीं, सप्तमी का निर्देश से कौन सप्तमी का निर्देश कर रहा है, इको एनर्जी में अच्छी पद है ना, ये है सप्तमी, और ये निर्देश अगर इस सप्तमी के निर्देश से अगर कोई कार्य होगा तो कहाँ समझना चाहिए पूर्व, तो सप्तमी कहाँ है अच्छी, इको एनर्जी में जो अच्छी पद है ये सप्तमी, और इसके निर्देश से कार्य हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है अच के विद्यमान होने पर कार्य होगा, ये निर्देश करेगा, ये निर्देश करेगा ना, ये इसके निर्दिष्ट में इसके सानिध्य में हमको इक के स्थान पर यण करना है, किसके सानिध्य में अच के सानिध्य में, अच रहेगा तो आप यण कर सकते हैं, बिना अच में यण कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये सप्तमी है, ये सब अच्छी पद में जो इक्वेंसी में अच्छी पद है ये सप्तमी है। तो ये कहेगा कि सप्तमी जहाँ जहाँ यत्र यत्र सप्तमी निर्दिष्ट, जहाँ जहाँ पर भी सप्तमी का निर्देश होगा वहाँ अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित कहाँ होगा, पूर्व के स्थान पर समझना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर सप्तमी से हम देंगे अच पद, अच ऐसा कोई अच पकड़ेंगे जिससे अगवित उत्तर पूर्व में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो अगर हम इसको मानेंगे तो ये अच इसको मान लीजिए और ये एक नहीं है, ठीक है, इसलिए अरि में जो रिकार है इसको अच मानेंगे तो अकार एक में नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, इसको मान लीजिए फिर भी ये एक नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, अरि का जो अकार है वो किस में आ जाएगा, अच में, अच में आया नहीं आया तो अच होगा, और फिर इसलिए अभी यह सप्तमी मिल गया, अभी सप्तमी इसको अगर हम सप्तमी मिल गया तो अभी सप्तमी के निर्देश से होने वाला कार्य क्या होगा, पूर्व होगा, इसलिए ये इसको सप्तमी माना, सप्तमी के निर्देश से जब जब कार्य होगा पूर्व में होता, इससे पूर्व में कौन है, एक है ना, मधु का जो उकार वो एक है, उस एक के स्थान पर क्या करेंगे, यण करेंगे, यण करेंगे, ठीक है। ये हमको यण बाहर से लाएंगे, यण आदेश हो रहा है, यण में कितने आएंगे, चार। कौन कौन से आएंगे, ये तीन आ जाएंगे। तो अभी एक के स्थान पर चार नहीं बैठ सकते हैं, अव्यवस्था हो रही है, तो अव्यवस्था को पुनः व्यवस्था करने के लिए क्या सूत्र आया, स्थानांतर दमन का क्या अर्थ है, प्रसंग प्राप्त होने पर अंतरतम होता है, अंतरतम कितने प्रकार से होती है, चार। कौन कौन सी, स्थान स्थान। तो हम चार ले लिया, उसमें से वर्तमान में किसका प्रयोग किया था, अंतरतम स्थान जाएंगे। तो अभी चार नहीं बैठ सकता अव्यवस्था, उन्होंने कह दिया कि अगर प्रसंग प्राप्त होने पर अंतरतम्य प्राप्त होता है, अंतरतम्य हम देखा चार प्रकार से होती है, और उसमें स्थानकृत अंतरतम्य को मिलाएंगे, हम स्थानकृत मिलाएंगे, पहले हमेशा जब जब स्थान को देखना तो जिसके स्थान पर बिठाएंगे उसका स्थान पहले निर्धारण करेंगे, किसके स्थान पर बिठा रहे हैं यहाँ, ऊ के स्थान, एक यानी ऊ के स्थान पर, ऊ का क्या स्थान है, ऊ का क्या स्थान है, ओष्ठ, क्या है इसमें, लकार का क्या स्थान है? यकार का क्या स्थान है? तालु। तालु। रकार का क्या है? मूर्धा। मूर्धा। वकार का क्या है? दंता। दंता। दंता। और समा वकार का नाम लितुल समम दंता। लकार का क्या है? लकार का रकार का रकार का मूर्धा। मूर्धा। लकार का दंत। दंता। और यकार का तालु। तालु। ये लकार का क्या है? मूर्धा। लकार का दंत। यकार का तालु। ठीक है मारुति। लकार का दंत। लकार का मूर्धा। यकार का तालु। मकार का ओष्ठ। टकार का मूर्धा। मूर्धा। माता जी बताइए अकार का क्या स्थान है? लकार का क्या स्थान है? यकार का क्या स्थान है? रकार का क्या स्थान है? ऋतु शर्णा मूर्धा। ठीक। तो अभी यहाँ मधु में जो उकार है स्थानी के स्थानी में तीनों नहीं मिले, ठीक है ना। स्थानी का स्थान क्या ओष्ठ है और ये तीनों कोई तालु आ रहे कोई मूल आ रहे कोई दंतोष आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए फिर शेष क्या बचा? वकार। वकार का क्या स्थान है? दंतोष है ना, लकार है। तो दंतोष होने के कारण से अभी ओष्ठ और सामान्य मिलने के कारण से भी इसके स्थान पर क्या बिठाएंगे हम? वकार को बिठाएंगे। तो स्थानीय मता कैसा होता है? स्थानीय शुद्धवत होता है, इसलिए इसको बिठा दिया। अभी बिठाने के बाद में अनचीचा, अनची सूत्र आया। अनचीचा क्या करेगा? तो किसको करेगा? यर्क को। कैसा यर्क होना चाहिए? अज से परे कौन होना चाहिए? यर्क। उस यर्क को क्या आदेश होगा? द्वितो। किसके परे होने पर? अनज के परे होने पर, यानी अज पर में नहीं हो। तो देखिए ये मकार उत्तरोत्तर अकार को क्या मानेंगे हम? अकार। अच मानेंगे अच में, अच से परे यर है यानी है। यर में कितने वर्ण आते हैं? यर वर्ण संख्या, मतलब संख्या नहीं बताओ वर्ग बता दीजिए। सब वर्ण आते, सब वर्ण आते हैं। किसको छोड़कर? हकार को, व्यंजनों में हकार को छोड़कर यर प्रत्यय में संपूर्ण वर्ण आ जाते हैं। वो यर आपने सारे कह दिया तो आते हैं व्यंजन के लिए, तो इसलिए धकार यर में आएगा नहीं आएगा? अच से परे यर है या नहीं है? अच से परे यर के स्थान पे क्या आदेश होगा? द्वित को आदेश होगा। किसके पर होने पर? अच पर में नहीं हो। तो कल थोड़ा यहाँ विचार किया है कि जो अनच में जो न अची थी अनच, तो नई तत्पुरुष समाज जहाँ जहाँ होता है वो दो प्रकार के होता है। एक तो प्रसज्य प्रतिषेध और एक प्रयुदास प्रयुदास प्रतिषेध, दो प्रकार का होता है। तो यहाँ क्या समझना चाहिए? प्रयुदास, प्रयुदास क्या होता है? सदृश ग्राही होता है और प्रसज्य निषेध प्रक होता है। यहाँ थोड़ा समझ के रखना चाहिए, जिसमें निषेध की प्रधानता रहती है। प्रसज्य में जैसे आप कहेंगे अब्राह्मणम आनय, यानी जैसे किसने कहा अमनुष्यम आनय, तो मनुष्य से के जाति के जैसे हम लेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार हैं, तो अब्राह्मणम आनय। अब्राह्मणम आनय का मतलब क्या? ब्राह्मण नहीं आए तो कौन आएगा? बंदर बालू नहीं, कौन आएगा? ब्राह्मण के सदृश जो आएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया पर्युदास का आत्रय, पर्युदास सदृश का ग्राही होता है। लेकिन ये एक जगह जैसे कुछ कहा, जैसे इसका उदाहरण क्या बनेगा? इसका उदाहरण जैसे ऋत कहते सत्यम, ऋत किसको कहते हैं? सत्यम। और अनृत यानी असत्यम, अनृतम मा बद, तो झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ परिदास लेंगे या प्रसज्य लेंगे? तो वहाँ लेंगे कि प्रसज्य लेंगे, यानी प्रसज्य का अर्थ है कि झूठ तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन परिदास लेंगे तो सदृश ग्रह, झूठ तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा कोई हम छल कपट कर लेंगे, ऐसा बात नहीं। यानी कि झूठ हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे कह दिया अब्राह्मण मान लिया, तो ब्राह्मण के सदृश लाते नहीं रहते, ब्राह्मण से क्षत्रिय मनुष्य को लाते हैं, है ना। इसी प्रकार यह अंधृतम यानी झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, ये हो गया इसका। अभी श्लोक लिखाएंगे, अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ? मधु ध युक्त तो कर देंगे और अरि इतना हो गया। ऐसा स्थिति होने पर पुनः क्या सूत्र आएगा? जलाम जलदर्शी। जलाम जलदर्शी का क्या अर्थ है? जलो के स्थान पर नहीं, जलो के स्थान पर, जलो के स्थान पर जल आदेश करेगा। जल कितने हैं यहाँ? जल जल कितने हैं? सारे जल में आएंगे, है ना? धकार, दो धकार आपने किया, दोनों धकार जल में आएंगे, बकार भी जल में आएगा। तो सूत्र की प्रतिज्ञा है जलों के स्थान पर। सूत्र का उद्देश्य अंश क्या है? कोई भी विधि होगा उसमें उद्देश्य का लेगा। हाँ, जल है हमारा उद्देश्य, विधेय क्या है? जल। तो अभी जल में कितने जल आ गए? तीन जल आ गए। तीन जलों के स्थान पर क्या करेंगे? जस आदेश करना है। तो अभी किस जल के स्थान, लेकिन सूत्र कहता जस के परे होने पर। तो अभी हमारा ये कि जस हमको पर में देख लेना, पहले हमारा निमित्त को पहले देख लो। क्या निमित्त मांग रहा सूत्र? तो क्या निमित्त मांग रहा है? जस। जस में वकार आएगा? नहीं। जस वकार में आएगा? नहीं। जस प्रत्याय में वकार आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ, ये तो प्रथम में ही चला गया। जस जो जसी कहाँ, ये जसी में केवल प्रवर्ग के चतुर्थ और तृतीय आएंगे, ठीक है ना? तो इसलिए ये वकार नहीं आ सकता, इसलिए इसको जस पद से इसका बोध होगा? नहीं होगा। तो जस पद से किसका बोध होगा? तो आप जस पद से इस पूर्व वाले धकार को लेंगे या पर्व वाले धकार को लेंगे? पूर्व वाले को। किस को लेंगे? पूर्व वाले को लेंगे। पर्व वाले को लेंगे? पूर्व वाले को। पूर्व वाले को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आगे वकार को जस में नहीं आ रहा है। जस में नहीं आ रहा है तो ये होना चाहिए कि सप्तमी का निर्देश से अगर कार्य होगा तो पूर्व होगा। इसको भी हम जस मान लेंगे, है ना? जस मान लेंगे, लेकिन हमको जल के स्थान पर कार्य करना। तो सप्तमी ऐसा ढूंढना है जिससे अवयवी पूर्व में हमको जल भी मिल जाए, ठीक है ना? तो इसको ये भी जल जस में आ सकता है, जसी का ना, जस में आकर इसको हम जसी निमित्त मानकर पूर्व में कार्य कर सकते हैं। लेकिन पूर्व में हमारा क्या मजबूरी? स्थानी क्या है? स्थानी क्या है? जल है ना? नहीं, जल है। जल। तो ये मकार उतरते जल में आएगा क्या? नकार नहीं आएगा क्या? नहीं। मकार के उत्तर में जो अकार है वो जल में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए इसको हम ये तो इस जस पद के द्वारा इसका बोध कर सकते हैं। थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन सीधा सीधा मैं पढ़ा दूंगा तो इतना घुमाओगे फिरेंगे नहीं तो सीधा सरल चलेंगे पाठ अभी तक तो अक्षमी तक पहुँच जाता। हाँ, नहीं हम जस पद से इसको लेंगे या इसको लेंगे? जस पद से पूर्व उत्तर के दरवाजे को। उत्तर को कोई प्रश्न करेगा, पूर्व को क्यों नहीं लेंगे आप? जस के जस पर छलाम जल पर ही चाहिए ये। तो अब इस पद से जलाम जैसे सिंह तीन पद हैं, सप्तमी हाँ तृतीय पद, इसके द्वारा हम ये भी जल है, नहीं ये भी जस है, ये भी जस है। तो इसको जस को क्यों नहीं मान लेंगे हम? तो इसके आगे हमें धक्का उत्तर के धक्का को मानेंगे तो जस नहीं मिल रहा ना। हाँ, जस में क्या है? हाँ, हाँ इसका यह है कि सप्तमी का निर्देश हमको मिलना चाहिए, सप्तमी से अव्यवहित पूर्व में कार्य करना। और सप्तमी में अव्यवहित पूर्व कौन होना चाहिए? जल होना चाहिए ना। अब इसको अगर हम प्रथम अगर पूर्व में जो धकार है मकार उत्तर अकार के उत्तर में जो धकार है इसको अगर हम जस मानेंगे तो इससे पूर्व में जल कोई है नहीं है तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करेंगे? इसी को हम जस मानकर ये हमारा जल मिल गया, इस जल के स्थान पर प्रथम जस आदेश कर देंगे। ये सीधा सीधा इसका उत्तर हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे? जल। अब जस में आपने क्या बिताएंगे? तो आपने अंतरतम में मिलाएंगे, स्थान अंतरतम सूत्र के द्वारा क्या करेंगे? दकार कर देंगे। दकार किया, दकार करने के बाद में अभी ये संयोगांत से लोप लगेगा। संयोगांत पद है, संयोगांत संज्ञा करने वाला सूत्र स्पष्ट याद है। संयोगांत पद का क्या होगा? लोप होगा। लोप होगा तो लोप हो रहा था उसका व्यवस्था करने के लिए क्या होगा? अलंत से क्या कहेगा? निर्देश से अगर कोई कार्य हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? अंतिम अलंकी स्थान पर करना चाहिए, ठीक है? षष्ठी का निर्देश कहाँ हो रहा है? अभी से कहेंगे क्यों परेशान करते हैं, यानी शाम का समय है। षष्ठी कहाँ, षष्ठी का निर्देश कहाँ हो रहा है बताओ माता जी, षष्ठी का निर्देश कहाँ हो रहा है? संयोग अंतस्य में जो षष्ठी है वो निर्देश कर रहा है, किसका निर्देश कर रहा है? नहीं पद का, अभी तो बताएगा संयोग अंतस्य किसका निर्देश कर रहा है? लोक लोक का निर्देश कर रहा है। तो वो षष्ठी के द्वारा निर्देश हो रहा ना, षष्ठी के द्वारा लोक का निर्देश हो रहा। तो अगर ये सूत्र देगा कि षष्ठी के द्वारा अगर लोक का निर्देश हो रहा तो अंतिम अल के स्थान पर कहना चाहिए, तो अंतिम अल के ना इसके बकार का लोक प्राप्त हो गया। उसका बात करने के लिए प्रतिषेध करने के लिए क्या सूत्र आया? अगर यण के स्थान पर कोई लोप हो रहा तो षष्ठी है, यण के स्थान पर अगर कोई लोप हो रहा तो विधि हो रही, तो लोप यानी लोप विधि हो रही, तो प्रतिषेधवाच्य प्रतिषेध कहना चाहिए। तो प्रतिषेध कहना कर दिया, कोई आपत्ति नहीं। अभी हम संयुक्त कर देंगे तो ये ऐसा जाएगा, ये जोड़ देंगे और अरि बन जाएगी, क्या बन गया? अच्छा अनचित सूत्र कार्य नित्य करता तो विकल्प है, विकल्प विकल्प है, विकल्प कहाँ पड़ा है? विकल्प शब्द तो नहीं पड़ा वहाँ, वाह का अर्थ होता विकल्प। देखिए विकल्प करने के लिए आपके फोनों में रिकॉर्ड हो रहा, मैं सुना देता हूँ। विकल्प करने के लिए पांच कुछ होंगे, जैसे वाह शब्द आएगा तो भी क्या अर्थ होगा? विकल्प। और विकल्प इतना स्वयं शब्द मिलेगा तो भी विकल्प, और किसी ऋषि का मत होगा तो भी विकल्प, और अन्य तरह शाम शब्द आएगा तो भी विकल्प समझना चाहिए। यानी विकल्प के लिए ये ऋषि का अगर मत होगा, जैसे पाणिनि जी का व्याकरण चल रहा है, आगे आएगा अवंग स्फोटाइने से और तो गार्ग्य से, तो गार्ग्य और ऋतु भारद्वाज जैसे दोपहर साकर जैसे ऐसे आएंगे, यहाँ दो दो कार्य बनेंगे, तो यहाँ विकल्प यानी दो कार्य बनेंगे। अच्छा अन्य तरह श्याम शब्द कभी आएगा, मान लो है ना जराया जर अन्य तरह श्याम, ऐसे अन्य तरह श्याम शब्द का भी अर्थ होता है विकल्प। तो वा शब्द का भी विकल्प होता है, विकल्प सेम शब्द का भी अर्थ विकल्प होता है, अन्य तरह श्याम शब्द का भी विकल्प अर्थ होता है, और ऋषि का मत हो तो भी विकल्प होता है। एक और कहीं छूट रहा है, एक और इसको देखेंगे, पाँच होंगे या अभी चार, विकल्प व अन्य तरह श्याम ऋषि मत, चार ही कुछ होंगे अभी, एक और देख के बताएंगे। ये अगर कहीं मिले तो हम कार्य हमेशा दो होगा, तो इसलिए अनचि चर ने जो कार्य विकल्प किया, क्या कार्य द्वित्व किया, उस द्वित्व को आप नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा रूप? मत भरी एक में धकार नहीं देगा, इतना स्तर हो गया। अभी आगे रूप में चलते हैं, आगे रूप हमारा क्या है? भातृंसक, ये स्थिति है। भातृंसक में क्या है? ये शब्द है धात, शब्द क्या है? धात्री और अंश। अब यहाँ पर पहले कोई समास देखेंगे, है ना, दो संधि हो रहा है तो यानी समास अवश्य हुआ ही होगा, तो पहले समास क्या हुआ उस समास की कल्पना करेंगे। कल्पना कब कर पाए? कल्पना का भी कोई आधार होना चाहिए ना, है ना, जैसे बंद्या का पुत्र हुआ ही नहीं, उस पर कल्पना कर पाएंगे कि उसका हम देखो अभी आज वो कपड़े सिलाने जाएंगे तो उसको पहले थोड़ा कुछ नाप लेंगे, तो नाप भी किसी कोई व्यक्ति होगा तो ही कल्पना कर पाएंगे ना, तो होगा। तो इसी प्रकार समास में संधि हुआ तो हम समास की कल्पना करेंगे। क्या समास हुआ है? तो धात्री, धात्री का अर्थ है धाता, ब्रह्मा जी, धात्री का क्या अर्थ है? ब्रह्मा जी, धाता इसका प्रथमा एकवचन बनेगा धाता, और धाता का अंश, अंश का अर्थ है भाग, हिस्सा जानते आप। तो अभी समास जैसे इसका धात्री प्रातिपदिक का पंचमी और षष्ठी में बनता है धातु, क्या बनता है? धातु। यहाँ तो ऋकारांत का रूप दिया नहीं, लेकिन मैं बता दिया, इसका वंश से पितृ शब्द है, पितृ के शब्द के प्रथमा एकवचन पिता बनता है, और षष्ठी और पंचमी में बनता पितुः, पितुः है ना, ऐसा शब्द बनता है। ऋतो गसी गसो रदि उदादि, ऐसा सूत्र है, ऋतो घटना है, क्या है इसका वृत्ति है ये, तो ऋतो गसी गसो रदि उदर आदेश। हाँ सूत्र है ऋतउत, क्या सूत्र है? ऋतउत। आगे इसका देखिए, पहले हम ये तो अलग अलग बता दिया, यहाँ से तो हम चलेंगे, लेकिन इसका विग्रह होगा धातु अंश, ये इसका भी धातु अंश। तो धातु अंश तो ये हो गया लौकिक विग्रह, ठीक है। अलौकिक विग्रह क्या होगा? धातु धातु गस और अंश सु, बस ये इतना रख लो, याद रख लो, स्पष्ट हो जाएगा। कौन सा समाज किया हमने? षष्ठी तत्व, षष्ठी के घस आता है और अंश में अंश इधर उत्तर पद में हमेशा सुई आता है। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में अभी क्या करेंगे हम, यहाँ सु को धातु प्रातिपदिक की हो एक सूत्र में उसका लोप कर देंगे, तो स्थिति क्या बन गया हमारा, यही बना है ना। तो ये हो गया लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह और जो धात्री घस अंश सु हो गया अलौकिक विग्रह, और ये अलौकिक विग्रह से आगे ये बनेगा धात्रिन से, ये हो गया वृत्ति, इसको वृत्ति कहते हैं। तो यहाँ से चलेंगे हम समाज के सब बोले, बोलेंगे यही बोले धातु हूँ अंश की धात्रिन से। ये पहले कोई भी जैसे पहले प्रसिद्ध कोई भी पूछा तो पहले लौकिक विग्रह को ही बताया जाता है। अलौकिक विग्रह की अगर कोई विशेष जिज्ञासा तो अलौकिक विग्रह क्या है विद्वानों में ही चलता है। विद्वान कोई पूछ रहा है कि अलौकिक विग्रह क्या है तो पहला धातु गस अंश सु, लेकिन प्रथम तो विद्वान भी हो पूछे कि समाज क्या हुआ तो धातु अंश ही धातृन सब, ये सामान्य पहले लौकिक विग्रह यानी लोक में जो प्रसिद्ध होता उसी को ही बोलते हैं, फिर अलौकिक यानी जो विद्वानों में चलता उसको बाद में विवक्षा करे तो बताना नहीं तो नहीं बताना। यहाँ ऐसा अभी यहाँ स्थिति हो गई, ऐसे स्थिति में अगर संधि कार्य प्राप्त हो तो वैसे करना चाहिए। पहला संधि प्राप्त है इको यणसी, इक में रिकार आता नहीं आता है, आता है तो इक के स्थान पर क्या करना आदेश आपको, यण करना, क्या परे हो तो अच, इसलिए अभी परे हम करेंगे सप्तमी को मिला के अर्थ होंगे। अच पर में कौन है, अच पर में है, उस अच से अव्यवहित कहाँ कौन उत्तर पूर्व में होना चाहिए, अच से अव्यवहित पूर्व में कौन होना चाहिए, इक होना चाहिए। उस इक के स्थान पर क्या आदेश होगा, यण आदेश, किस सूत्र द्वारा, इको यणची सूत्र द्वारा इक करेंगे, यण करेंगे, यण में हमारा य व र द य ल व ये चार हैं। अभी यहाँ शंका होगी इसमें किसको बिठाएंगे, किसको बिठाने ऐसी शंका, एक के स्थान पर तीन चार प्राप्त हो गए फिर ये व्यवस्था हो रही है अव्यवस्था हो रही है, अव्यवस्था, तो अव्यवस्था को व्यवस्था संपादन करने के लिए कौन सा सूत्र आता है, परिभाषा सूत्र। अगला परिभाषा सूत्र क्या आएगा, स्थानांतरतम, स्थानांतरतम क्या कहेगा, हाँ प्रसंग अगर प्राप्त हो गया हो तो अत्यंत सदृश आदेश होता है। प्रसंग ये हो गया कि एक के स्थान पर चार उपस्थित हो गए तो किसको बिठाएंगे, तो यहाँ फिर शंका होगा कि स्थान, हम यहाँ स्थानांतरतम यानी अत्यंत शब्द स्थान वो आंतरिक में आपने देखा चार प्रकार की होती है, उसमें स्थान कृत सादृश्य मिलाएंगे, पहले किसका स्थानी का स्थान देखेंगे या निमित्त का स्थान देखेंगे, स्थानी का स्थान देखेंगे, तो स्थानी का क्या स्थान है, मूर्धा, स्थानी का क्या स्थान है, मूर्धा, तो स्थानी का स्थान का निर्णय होने के बाद में आदेशों को देखेंगे। आदेश चार प्राप्त हो गए, यकार का क्या स्थान है, जल्दी शीघ्र, लकार का क्या है, मकार का क्या है, लकार का क्या है, तकार का क्या है, तकार का मूर्खा, ठीक है। तो हमारे ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये नहीं मिला, कौन मिल गया, रकार मिल गया। यकार मिलने पर इसका भी स्थान मूर्खा, इसका भी स्थान, इसलिए हम क्या बिठाएंगे, इसको हटा के ये बिठा देंगे, रकार बिठा दिया। अभी अगला सूत्र आएगा जलाम जसी, क्या करेगा, जल है या नहीं है, जल के स्थान पे क्या करना है, करेंगे नहीं करेंगे, धा धा त र और अंश, इस ऐसी स्थिति हो गया, ऐसा स्थिति होने पर जलाम जस जैसी सूत्र लगाएंगे नहीं लगाएंगे, जस पर में नहीं है तो यहाँ जलाम जैसी सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि जस पर में चाहिए तो ही तो जल के स्थान पर कार्य कर पाएगा, रकार जल में आता नहीं इसलिए वहाँ ये जलाम जैसी सूत्र नहीं लगेगा, नहीं लगा, इसको छोड़िए। संयोग है या नहीं है, तकार और रकार में संयोग है नहीं है, तो तकार तो संयोगांत पद हुआ नहीं हुआ, तो संयोगांत पद का क्या कहना चाहिए, लोभ कहना चाहिए, ऐसा सूत्र कहता है। तो अलोन तचाके का षष्ठी के निर्देश अंतिम को कला रकार को हम लोभ करेंगे, प्राप्त हो गया। उसका निषेध किया किसने, यण निषेध वाचित जो यण में आता है इसलिए इसका प्रतिलोक का प्रतिषेध कह देंगे, सीधा जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद में धाकर ये संयुक्त वर्ण ऐसा बन जाता है, ये हल में हन होने पर अकार मिल गया तो और अंश मिल गया, क्या मिल गया, धात्रंश। धात्रंश ये हो, ये इसको किस शब्द से कहेंगे, ये समास किया ना आपने, समास करने के बाद में जो पूरा निर्णय होकर शब्द बना उसको क्या कहेंगे, नहीं नहीं क्या शब्द इसे वृत्ति, क्या कहेंगे, वृत्ति, इसको कहेंगे वृत्ति, और वृत्ति का जो समास होता है उसको कहते हैं विग्रह, ये हो गया वृत्ति, ठीक है सर। अब यानी इसका अर्थ हो गया धाता का अंश, यानी ब्रह्मा जी का अंश, ब्रह्मा जी का अंश को क्या कहते हैं, धात्रंश। ऐसे यज्ञ करते हैं ना उसमें कोई ब्रह्मा जी का भाग होता है ना, भगवान मतलब शिव जी का, इंद्र जी का, इनका हिस्सा होता है, इसलिए धात्रंश कोई होता है। अभी यहाँ देखिए हमारा शब्द है लाकृति, क्या अच्छा है लाकृति, अभी लाकृति में भी समास हुआ नहीं हुआ है ना, संधि नहीं हुआ है ना, संधि हुआ तो समास हुआ होगा, तो अभी पहले इसमें देखेंगे, इसका समास थोड़ा टेढ़ा है वो, क्योंकि ये इसका निर्धारण जो है वो टेढ़ा ही होने के कारण से, तो उल इव आकृति नहीं, उल उल आकृति इव आकृति यस्य, उल आकृति इव आकृति यस्य, उल आकृति, उल क्या चीज है, तो ये लकार, ये लृ का प्रथमा के एकवचन में था उल, तो इसलिए प्रथमा ये बहुरी समास हो रहा है, उपमान जैसे आपने पहले देखा ना, उकाल इव कालो यश, उकाल काल इति उकाल, उकाल काल इव कालो यश इति उकाल, वो का वो समास यहाँ है, तो ये उल का अर्थ है कि प्रथमा में, लृ का प्रथमा में क्या बनता है, ये लृ प्रातिपदिक होगा तो प्रथमा में क्या बनेगा, उल, तो उल यानी लृ, उल का क्या लेंगे, लृ, इसका मजबूरी है कि लृ को उल बनेगा, वो अलग बात है, तो उल आकृति इव आकृति यस्य, यानी यहाँ लेना हिंदी में अगर बोलेंगे तो लृकार के समान, लृकार की जो आकृति के समान आकृति है जिसका, है ना, ये हो गया, तो अभी इसका क्या हो जाएगा, ये तो हमने लौकिक विग्रह दिया, अलौकिक विग्रह होगा लृ सु आकृति सु, कौन सा समाज किया, कौन सा समाज किया, ये कौन सा समाज किया, बहुरी, क्योंकि आपने यश्य येषां च बहुरी ऐसा पढ़ा था आपने, तो अगर यश्य येषां जिसमें आ रहा उसको बहुरी समाज कहते हैं, तो आगे और बहुरी में क्या होता है, प्रथमांत, प्रथमांत के साथ समास होता है, वहाँ षष्ठ्यंत चतुर्थ्यंत पंचम्यंत नहीं आता, तो लृ भी प्रथमा एक वचन है और आकृति भी प्रथमा एक वचन है, इसलिए यहाँ सुसु ला दिए हम, आकृति से लृ पे सुलाए, आकृति से भी सुलाए, सुकोदातु प्रातिपदिक दोनों हटा देंगे, इतना होगा, इतना होने के अभी यहाँ ये स्थिति बन गया हमारा लृ प्लस आकृति, अब यहाँ से हम समास चलेंगे, यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे तो संहिता का विषय है, संहिता के विषय में संधि अवश्य प्राप्त हो गया, प्राप्त होने पर इसको प्राप्त कराना चाहिए, तो यहाँ पहले सूत्र क्या लगेगा, इको यण, तो इक के स्थान पर यण करना है, इक कौन है, लृ, इक के स्थान पर यण क्या करना है, नहीं यण आदेश करना ना, यण में कौन आदेश करना है, ल, क्यों, लृकार का स्थान क्या है, दंत, और लकार का स्थान क्या है, दंत, इसलिए सीधा लकार को बिठाएंगे, लकार डाली, इधर आकृति है, अभी अनचित सूत्र लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, अनच पर में हो गया, अच से पर में यर भी नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी सूत्र नहीं लगेगा, जलाम दर्जे से भी नहीं लगेगा, संयोगांत से भी नहीं लगेगा, और वो संयोगांत से नहीं लगेगा तो अलोन्त से क्या करेगा, इसलिए केवल एक सूत्र से ये सिद्धि हो जाएगी। तो सीधा जोड़ दो, क्या हो गया? लाकृति। लाकृति का विग्रह थोड़ा बना के रखना, उल इव आकृति, उल आकृति व आकृति यश, मतलब रिकार, रिकार जैसे देखिए रिकार है ना, ये नहीं ऐसा ध्री है ना, ये देखो ध्री का टांग टेढ़ा है या नहीं है, तो भगवान कृष्ण का टांग भी कैसा होता है, टेढ़ा होता है, उसके आकृति के समान आकृति है जिसका, कौन? भगवान कृष्ण। लाकृति कौन है? भगवान कृष्ण, वो उनका नाम है लाकृति, है ना। ऐसा सिंपल से यहाँ तक ये संधि पूरा हो गया। इस संधि का आप अच्छे से अभ्यास करके आएंगे, कल आपको और पहुँचा जाएगा। आगे थोड़ा देख लीजिए, आगे साथ चलाने का ये हरि शब्द है, हरि शब्द से आगे क्या आएगा? चतुर्थी का गे प्रत्यय आएगा। और विष्णु शब्द है, विष्णु शब्द के आगे चतुर्थी एक वचन में गे प्रत्यय आएगा। क्यों? आप जानते हैं सु ओ जस अम और ष्टाभ्याम बिस गे भ्याम व्यस्त, तो गे आएगा। गे का क्या रहेगा? ए रहेगा, है ना। गे का क्या रहेगा? ए रहेगा। ये सूत्र लशोकोत्तर से गकार चला जाएगा, ए रहेगा। तो हमारा स्थिति बन गया हरि गे और विष्णु गे। होने के बाद में इसको क्या करेंगे, आगे एक सूत्र आएगा, वो आएगा गैर गीति। गीत संज्ञक को गुण हो जाता गीत के, नहीं गीत संज्ञक को गुण हो जाता गीत के परे होने पर। ये आप सुन लो, क्या पुण्य मिलेगा, समझ नहीं आएगा अभी, आगे बढ़ेंगे। तो गीत संज्ञक गकारित हुआ नहीं हुआ, गकारित हुआ ना, इसको क्या कहेंगे? गीत। तो गीत पर में है या नहीं है, और इसकी क्या हो जाती है? हरी इकार उकार की घी संज्ञा हो जाती है संस्कृत में, इसकी क्या हो जाती है? घी। तो इस घी संज्ञा को गुण हो जाता है, घी संज्ञा वाले शब्द को गुण होगा, गुण होगा तो इकार को ही गुण होगा, है ना। गुण और वृद्धि किसका धर्म है? अच्छों का ही धर्म है, तो इसलिए इसको गुण होगा। गुण होगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा। इसका गुण होगा तो ये हो जाएगा। आगे हमारा स्थिति वर्तमान में बनेगा हरे प्लस ए और विष्णु हो प्लस ए, ऐसा स्थिति हुआ। ऐसा स्थिति होने पर अभी इकोणसी सूत्र प्राप्त है क्या? नहीं। क्यों प्राप्त नहीं है? एक नहीं है। अस्तो पर में है और आदेश तो बाहर से आया, पहले हमको निमित्त का और स्थानीय का निर्णय पक्का होना चाहिए, तो आदेश हम बाद में प्राप्त करवाएंगे। अब कोई कहेंगे अज पर में है या नहीं है? नहीं। अज के पर होने पर आप यण आदेश कर दीजिए, लेकिन स्थानीय पता है, स्थानीय एक नहीं है, इसलिए वो इकोणसी सूत्र नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इक्वल से नहीं लगेगा तो अगले वाले सूत्र तो प्राप्त, जलाम जैसे ही लग सकता क्या? क्यों नहीं लगेगा? जल नहीं है, है ना, इसलिए वो सूत्र अभी जो पढ़ा वो सार्थक हुए नहीं हुए वो देखने के लिए मैं दो तीन बार पूछा। आगे सूत्र आ रहा है एचो यवायाव, एचो यवायाव, एचो यवायाव, कितने पद हैं? दो। दो आप वो इस पर देख के बताएंगे एचो कहाँ का रूप है? प्रथम एक वचन बहुवचन, बहुवचन ठीक है ना, वकार हलंत है, देखिए देखो यहाँ तो दोनों हलंत प्रत है, तो दो पद हो गए वहाँ। पहला पद है एच, पहला पद क्या है? एच में कितने आते हैं? चार आते हैं। एच में कितने आते हैं? चार। एच यानी प्रत्याहार, उस प्रत्याहार में कितना है? चार। और एच षष्ठी एक वचन है, षष्ठी का क्या अर्थ होता है? स्थान। तो किसके स्थान पर? एच के स्थान पर आपको कार्य करना है, ठीक है, स्थानीय का निर्णय हो गया। अच्छा प्रथमा क्या होती है? आदेश। प्रथमा हमेशा आदेश होती है, तो प्रथमा कौन है? हाँ ये चार मिलेंगे वहाँ, अय अव आय आप, ये चार मिलेंगे, ये हो गया। और एच भी कितने हैं? चार। चार हैं, कौन कौन? ए ओ ए और ओ, ये चार होते हैं। अब इनके स्थान पर आपको क्या करना है? चार करना। अच्छा देखिए शुद्ध इको एनर्जी के नीचे वाला सूत्र है या नहीं है, है ना, इको एनर्जी से नीचे वाला सूत्र है। तो अब इसमें हमको है कि निमित्त की आवश्यकता है, तो ऊपर वाले सूत्र से हम क्या करेंगे? अनुवर्तन लाएंगे, क्योंकि आपने देखा पढ़ा होगा सूत्रे सुदृष्टम पदम सूत्रांतराधुनम सर्वत्र, तो वहाँ से हम किस पद का अनुवृत्ति लाएंगे? अच्छी पद का अनुवृत्ति लाएंगे। तो कितने पद हो गए हमारे पास? तीन कौन कौन से ये तीन हो गए और अची अची ऊपर से लाए उदाहरण लाए हम तो उदाहरण लाए तो वहाँ गया तो सप्तमी का निर्देश अभी हमको देखना है सप्तमी कौन है सप्तमी कौन है अच्छी और उस सप्तमी के निर्देश से जब जब कार्य होगा कहाँ होगा होगा अभी स्थिति हमारा हरे ए और विष्णु ए है इसमें हम किसको सप्तमी पकड़ेंगे अच्छा वो समझ नहीं आया ए को पकड़ेंगे इस अच पद से एची अच्छी पद से इसका बोध होगा ए को हम अच्छी पकड़ेंगे तो इसे अव्यक्त पूर्व में हमको हमको कुछ ए, ए मिल जाए एच मिल जाएगा इसलिए हम एच के स्थान पे क्या करेंगे आया आओ आया आओ आनीस करेंगे देखो व्यक्त थोड़ा देख लीजिए इसका अचह क्रमादय अव आय आव एते शु रचि ठीक है ये कितने पद हैं वृत्ति में कितने पद हैं आठ कितने हैं हाँ नौ वो नहीं अथवा ठीक है ऐसा वो क्या है ना आय अव आय आव ये तो केवल एते केवल वो तो ऐसे बिना पद के आके एते से भी इसका बोध होता है एते यानी इसको निर्देश कराए ये वाले तो वो पद नहीं है पद है केवल एच पंच एच हो गया षष्ठी एकवचन और क्रमांक पंचमी एकवचन अय अव आय आव एते ये प्रथमा बहुवचन पूरे प्रथमा बहुवचन हो गया और शुभ क्रियापद है अच्छी सप्तमी एकवचन है तो आपको पता चलेगा षष्ठी के स्थान पर हमेशा कार्य होता है क्या आदेश है प्रथमादेश होगा कब किसके पर होने पर सप्तमी के प्रश्न पर तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा एच के स्थान पर एच में आपको कितने का बोध होगा चार उन चारों के स्थान पर क्या आदेश होगा आय अव आय आव ये चार आदेश होंगे किसके पर होने पर अच के पर होने पर अच में नौ आएंगे उन नौ में से कोई एक पर में हो तो इन एचों के स्थान पर ये कर्म से आदेश होंगे तो देखिए यहाँ आदेश कर दो तो कोई कहेगा कि आप इसको अय के स्थान पर ये ए के स्थान पर अय आदेश कर दो और अव के ओ के स्थान पर अव आदेश कर दो और फिर ए के स्थान पर अय आदेश कर दो और ओ के स्थान पर आयाम कर दो किसी के स्थान पर कर दीजिए है ना ये भी एक अव्यवस्था हो रही है आप ऐसा कर दीजिए क्योंकि मैंने बारंबार बताया वादरी वादी भद्रम न पश्यति वादी कभी आपका हित नहीं चाहेगा उल्टा ही बोलेगा हमेशा उल्टा बोलेगा तो वो क्या कहेगा इस ए के स्थान पर आप अय कर दीजिए और इस ओ के स्थान पर अव कर दीजिए ठीक है और इसके स्थान पर आय कर दीजिए और ओ के स्थान पर आव कर दीजिए ऐसी अव्यवस्था हो रही है उसका व्यवस्था के लिए आप देखिए यथा संख्य मनुदेश समानाम यथा संख्य मनुदेश समानाम यथा संख्य मनुदेश समानाम यथा संख्या चलो इसको समय ज्यादा हो गया कल व्याख्या करनी ठीक है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति